的水休闲流，苦受给美丽斯格勒奈但斯兰多列达尼亚人一路可能斯楼库那儿斯瓦鲁塔库斯迪亚马农奈拉特莱Галгеришу дарат галло, И вишня дар сужалю, И ревеешь ли ты По смусу кялю. Квеча толен келлеер, Марги жигурей, Шелкя мана скудеки гречо, И клаштаки увене, Аж и шелексу на цен, Ar tu grįšiu atgal, nežinau. Studija gal tos meilės per daug. Bet ilgis mylėk ir lauk. O man tolimuos keliuos, auksiniuose spinduliuos. Švytės tavo veidas. Galnusi ramu Studija mano meilės atleis Mylėk prisimink ir neteis Neklauski kodėl Gal grįšiu ir vėl Kviečia tolin keliai ir margi žiburiai, šaukia man, paskubėk į greičiau. Į plaštakį ugnį aš išėlėksiu naktį, ar sugrįšiu.